і радасна, і сумна набліжэнне канца. Сумна, калі канец кладзе сабою мяжу і аддзяляе ад усяго таго, чым ты жыў, у чым знаходзіў сэнс, прыемнасць, захапленне. І наадварот, мы цешымся, калі набліжаемся да такой мяжы, што пакідае за сабою безрадасны, цяжкі і пакутлівы кавалак жыцця, і пераходзім у другі яго круг, ясны, прываблівы, жаданы. На мяжы такога канца напярэдадні волі стаялі зараз Лабановіч, Тургай, Лявонік і Галубовіч. Надыходзіла трэцяе лета астрожнай пакуты. І дзіўная справа. Калі нашы нявольнікі акідалі ўнутраным зрокам без малога тры пражытыя ўжо гады, дык гады гэтыя зліваліся в адну малавыразную пляму, у якой дні і ночы, месяцы, вёсны і зімы мала чым адрозніваліся адны ад другіх, суцэльная аднастайнасць, нібы перад вачамі пралегла мёртвая пустэля. І трэба было напружваць памяць, каб ажывіць тую ці іншую з'яву або малюнак з астрожнага побыту. 2 месяцы і паўмесяца! Ты разумееш гэта, Владзік? Трос Лявоніка за плечы Сымон Тургай. Разумею, адчуваю, адказаў Уладзік, пазіраючы праз клеткі жалезных прутоў у акне на зеляніву садоў. Адкуль чуліся маладыя песні, вясёлыя галасы і смех бестурботнага юнацтва хлопцаў і дзяўчат. Прастор! Прастор і воля там! Але не нам яны, не нам! Падражніў Уладзіка Андрэй. Хацеў бы ты, Уладзік, пабыць там? Спытаў Сымон і паказаў на сад, адкуль даносіліся галасы. «Думаю, што і ты не адмовіўся пад гэтага», – зваўся Уладзік. «Не дрэйф, курачкін, будзеш на волі!» Такая прымаўка бытавала тады ў турме. Тым часам насельніцтва камеры патроху змяншалася. Выпусцілі Івана Сароку, Мардуховіча, за імі на чарзе быў дзед Юзафовіч, праз некаторы час і яго паклікалі ў кантору, сказаўшы, каб забіраў манаткі. Хоць дзед і чакаў гэтага часу, але ўсё ж дужа ўсхваляваўся. Нескладаныя дзедавы пажыткі ўжо ляжалі на нарах, наглядчык адамкнуў дзверы камеры і ўрачыста сказаў: «Ідзі на волю, дзед!» Дзед Юзашовіч узрушыўся яшчэ болей, ён схапіў з нараў клунак, а потым паклаў яго назад. З паспешлівасцю, колькі дазвалялі яму 70 гадоў, ён кінуўся да Тургая, да Лабановіча, моцна і доўга паціскаў ім рукі. «Дзякую, дзякую вам за вашу дабрату, за ўвагу да мяне, старога!» Развітваючыся з Уладзікам, дзед абняў і горача пацалаваў яго: «Няхай табе, сынку, дае Бог шчасця!» Болей ён гаварыць не мог. На сівыя вусы, як срэбра, скаціліся буйныя кроплі слёз. «Трымайся, дзеду! У тваёй браверцы шмат захавана лекавай сілы!» – жартаваў Уладзік. У дзвярах дзед звярнуўся да жыхароў камеры: «Бывайце, дзеткі, здаровы! Дай Божа і вам шчасліва дачакацца часу вызвалення!» Крыху стала сумна, калі дзед Юзафовіч старэчаю паходкаю спускаўся з другога паверха астрога ўніз і схаваўся за жалезнымі варотамі. Папрастарнела ў камеры, нібы ў лесе, калі ў ім сякуць старое дрэва, заўважыў Лабановіч. Сымон Тургай, каб павярнуць настрой у другі бок, прамовіў: «Ты не зважай на старое дрэва, яно яшчэ падкоціцца да свае бабкі, пайшоў на волю наш дзед. Александр Галубовіч, які ўвесь час маўчаў, падаў свой голас. А за дзедам і я следам. Яму заставалася яшчэ дзён 10 пабыць з таварышамі, з якімі зблізіў трохгадовы побыт у астрозе. Лабановічу хацелася паразважаць аб жыцці, аб людскім лёсе. Людзі, як хвалі ў рэцы, ідуць ды ідуць адна за другою, покі не закалыша іх цішыня, сказаў ён. Калі людзі хвалі рачныя, дык няхай не закалыхвае іх людская цішыня, многазначна заўважыў Галубовіч. На слове «людская» ён зрабіў націск і ўзяў Андрэя пад руку. Яны доўга шнуравалі па камеры, а потым прыселі на нарах, паціху ведучы гутарку, якая захапіла іх, а затым прадоўжылі яе у часе чарговай пагулянкі. «Такі стан рэчаў не можа цягнуцца дзесяцігоддзямі», казаў Андрэй Галубовічы, ходзячы па турэмным двары. «Рэвалюцыйны рух прыдушаны, але не спынены, ён жыве. Хіба можна паставіць такую сцяну, праз якую не перайшлі б чалавечыя думкі? Рэвалюцыйны рух – жывая вада, што тоіцца ў нетрах зямлі, ў сэрцы і ў пачуццях народа. Яна выб'ецца на паверхню, праложыць сабе дарогу і пазносіць усё, што скоўвае незлічоныя сілы людскія. Іначай быць не можа, – пацвердзіў Галубовіч, – а для гэтага не трэба, каб людская цішыня закалыхвала рачныя хвалі. Дарэчы, да якой палітычнай партыі ляжыць твоё сэрца? Александр закрануў якраз тое пытанне, што даўно займала Андрэя. Лабановіч падумаў, паківаў галавою. «Эх, дружа мой, – сказаў ён, – калі б мы мелі такія вагі, дзе можна было б узважваць добрае і благое, тады паставілі б на дарогах слупы з напісамі: налева «Правда», направа «Хлусня». І так лёгка б стала хадзіць па свеце, затое, відаць, было б нудна і нецікава». «Гатовай правды захацелася», – прамовіў Галубовіч. «Не, брат, правду трэба здабыць з боем, а гэта не так проста, як малююць балбатуны-анархісты. Шах-мах, скінулі цара, і кожны сам сабе сіла і права. Можа, табе гэта даспадобы?» Лабановіч рашуча адмовіўся. «Па шчырасці сказаць, я на ростанях не вырашыў, куды далучацца. Пара, брат, пераступіць гэты парог», – сказаў Галубовіч. «Спадзяюся, што ты зробіш верны крок. Правільна, зараз такі час, калі рэвалюцыйны рух прыцішыўся. Але ты сам недаўна слушна сказаў, што гэты рух – жывая вада, якая тоіцца ў сэрцы людзей. Жыццё не спыняецца і на месцы не стаіць, такая дыялектыка. А як прымаеш ты сацыялістаў-рэвалюцыянераў? Пытаюся так таму, што мне найчасцей прыходзілася сутыкацца з імі. І яны табе па душы?» – запытаў Галубовіч. «Не, ну гэта я так сказаў бы. Я, ну, не бачыў іх таго жывога, глыбокага струменю, што выводзіць рэчку на вялікія прасторы. Ну, хоць гэта трохі і туманна, але в асноўным верна», – адказаў Галубовіч. «Эсэры вабяць інтэлігентаў, выхадцаў сялян. І вы ж хацелі ўвайсці ва всерасійскі наставніцкі саюз. А на гэтую арганізацыю ўплывалі эсэры. Яны казыраюць сваёю аграрнай праграмаю. Але ж гэта не праграма, а тупік, бо эсэры, заігрываючыся сялянствам, перабольшваюць яго магчымасці. Патрэбен цвёрды саюз сіл пралетарыяту і сялянства. Тады рэвалюцыя пераможа. На такім пункце погляду і стаяць сацыял-дэмакраты. Але ж партыя эсэраў не з'яўляецца адзінай, строга элітнай арганізацыі, заўважыў Лабановіч. У яе радах ёсць розныя плыні. Тым горш, адсек Галубовіч. Гэта толькі сведчыць, што эсэры дробна-буржуазная партыя, якая не мае пад сабой надзейнай асновы. Лабановіч пасміхнуўся. Такі аргумент гаворыць і не ў карысць сацыял-дэмакратаў, бо і сярод іх ёсць дзве плыні. Ты ж сам казаў мне аб гэтым. Калі я гаварыў сацыял-дэмакраты, дык меў на ўвазе бальшавікоў, прамовіў Галубовіч. Александр крыху задумаўся, а потым з ясным прасветленым тварам пачаў. Адзінае вернае і правільнае вучэнне аб рэвалюцыі і аб законах, па якіх развіваецца грамадства, гэта марксізм, марксісцкае светаразуменне. Ад усяго сэрца раю табе, азнаёмся, глыбока засвой гэту навуку. Яна будзе для цябе не верставым слупам, а маяком, які паказвае дарогу. Сіла бальшавікоў у тым, што яны цвёрда трымаюцца марксізму. Галубовіч скінуў вочы на Андрэя. Не палічы гэта, ну, за нейкую пропаведь. Я звяртаюся да цябе, як да чалавека, якому веру. Бальшавікі адкідаюць прыгожыя словы. Мы не цураемся самай чорнай работы ў імя рэвалюцыі. Трэба абудзіць народ, выхаваць, згуртаваць і павесці на рашучы і ўжо астатні штурм царызму. Ты не павінен застацца ў баку ад гэтага штурму. Галубовіч узяў Андрэя за плечы і пільна паглядзеў яму ў вочы. Дазволь мне верыць, Андрэй, што ты ніколі не адступішся ад народа. Я не сумняваюся ў гэтым, бо ты і так моцна з ім звязаны. А таму уступіў цесную сувязь з марксістамі, з бальшавікамі. На гэтай дарозе, спадзяюся, мы з табой сустрэнемся. Калі не знойдзеш ты мяне, я адшукаю спосаб напамянуць табе гэтую гаворку. Пагулянка скончылася, наглядчыкі пачалі падганяць зняволеных вяртацца ў камеры. Ідучы па сходах, Галубовіч гаварыў далей: «Хацелася б мне сказаць колькі слоў не аб нашых таварышах, аб Тургаю і Лявоніку. На Тургая я таксама моцна пакладаюся, ён не збочыць з дарогі. А вось Лявонік, у ім я не ўпэўнены. Першае выпрабаванне, першая бура, змяўшае часова яго жыццё, адвярнулі яго ад рэвалюцыі, ад народа, і ён будзе шукаць у далейшым спакою і абывацельскага прытулку». Усё, што казаў Галубовіч, западала ў душу Андрэя. Чалавек гэты, крыху старэйшы за Лабановіча, шмат перажыў, шмат перадумаў і цвёрда ішоў па шляху рэвалюцыйнай дзейнасці. Быў перакананым бальшавіком. Сардэчная размова зацягнулася на ўвесь вечар і заняла добрую палову астрожнай ночы.